baikku kepadamu kasih demi cintaku padamu. Rangkaian mutiara yang hampir terlepas di baju sayang biarlah ku rajut kembali. Demi cintaku padamu.